chum chum chum chum teri payal baji jaha main pagal hua waha chum chum chum chum chum chum teri payal baji jaha main pagal hua waha chum chum chum chum chum chum suni jo teri payal hua re main to ghayal जला दे ये जवानी घुटने दे दिल में सुहा तेरी टपनी बजी जहां मैं पागल हुई वहां डम डम डम डम डम तेरी टपनी बजी जहां मैं पागल हुई वहां डम डम डम डम डम बजी जो Oh, मोहब्बत सी दिल में उतरने लगी है, धड़कन धड़कन बिखरने लगी है, हवाओं से निकल के घटाओं पे मचल के झुकने लगी पगलियां।